Elton John hoorde je uit 1983 met I Guess That's Why They Call It The Blues. En daarvoor de Fugees en Killing Me Softly With His Song. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Reizen met het openbaar vervoer in de regio Rotterdam is nog makkelijker geworden. Vanaf nu kunnen reizigers bij de RET op vol tarief in bus, tram en metro in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard of met een mobiel. Daarmee heeft OVP landelijke dekking. Herman de Bruin praat met Rolf Harbers van de RET. Meneer Harbers, welkom. Hallo, goedemiddag. Ja, nieuwe manier van reizen. Wat maakt het makkelijker? Nou, het maakt het makkelijker dat je werkelijk niets anders hoeft te doen dan met je betaalpas, je mobiel of je creditcard in- en uitchecken. Ja, dus hetzelfde als met die OV-chipkaart dus. Op dezelfde manier. Ja, dat klopt. Alleen bij een OV-chipkaart, hè, die moet je natuurlijk aanvragen. Hè. Dat mm-hmm. is sommige mensen moeilijk. Maar dit is werkelijk, je pakt hem uit je portemonnee, je houdt hem vol, met ingecheckt en bij het uitstappen hou je hem er weer voor. En ik vertel dat wel eens aan mensen en zeggen mij, ja, maar is dat echt alles? Ja, dat is echt alles. Ja. Dus heel veel mensen weten het nog niet. Ja, ik ben er zelf ook enthousiast over, zoals je hoort. Ja, ik hoor het. Ja, ja nou ja, dat mag ook wel. Want wat gaat het makkelijker maken voor de RET ook, of is het echt voor de reiziger? Nee, het is voor de reiziger. Dit hebben we echt voor de reiziger gedaan. Ja. Van, je had ooit de strippenkaart, toen kwam de OV-chipkaart. Mm-hmm. En er blijft ook de mogelijkheid om met een OV-kaart een OV-kaart te reizen, zeg maar. Maar daarbij komt dus nog de mogelijkheid om het via je betaalpas of creditcard te doen. Ja, en ook voor diezelfde kaartlezerhouders, maar één kaartlezer, hè? Precies, ja, ja klopt. Ja, ja. Nou zeggen jullie wel, heb ik hier wat informatie voor me liggen. Ja. Makkelijk, maar wel even opletten. Ja. En waar moeten we opletten dan? Nou, bij bus, tram en... even kijken hoor. Nou, bij bus en tram is het alleen nog bij de met een pijl gemarkeerde kaartlezers. Dat is even iets om op te letten. Oh, die anderen doen het niet? Die anderen die doen het niet. Die gaan het in de toekomst ook doen hoor. Maar, mm-hmm. dat is dus, maar elke bus en tram heeft dus een mogelijkheid om dat te doen. En verder is het ook van belang om te weten dat het volgens nog alleen op vol tarief is. En er zijn natuurlijk ook mensen die met kortingsproducten of abonnementen reizen. Ja. Daar is het nog niet voor. Nee, en die hebben ook een OV-kaart meestal natuurlijk. Hè, als je precies, een kortingskaart hebt. Dus, ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar het moet wel een contactloze betaalpas zijn, zie ik hier staan. Dat klopt, ja. Ja, ja. Ja. Dus, maar vrijwel alle betaalpassen zijn inmiddels contactloos, hoor. Ja, en kan je ook met buitenlandse betaalpassen dan terecht? Zeker, ja, klopt. Dat dus kan ook. Als ik uit Zuid-Afrika kom, dan kan dat. Ja, zeker. Als je dan een creditcard hebt, dat zal dan waarschijnlijk een creditcard zijn. Ja. Dan kan dat daarmee, ja, dat klopt. Ja. Ja, het is voor mensen die uit het buitenland komen natuurlijk heel handig. Anders moeten ze weer zo'n kaart aanschaffen en dat hoeft nu niet meer. Want je hebt je openbaar vervoerbewijs eigenlijk in je binnenzak zitten. Ja, en dat is met name ook de doelgroep. Hè. Het zijn mensen die incidenteel reizen. Mm-hmm. Nou, dat is een beetje een vakterm. Maar mensen die dus af en toe het OV pakken, maar geen vaste klant zijn, zeg maar. En dat zie je dus ook terug. Want bijvoorbeeld bij de huldiging van Feyenoord... Dat is echt zo'n groot evenement, maar ook de opening van het strandseizoen bij de marathon. Dan zie je dat ineens het gebruik van deze technologie omhoog schiet. Dat je dan mensen hebt die denken, die zouden anders misschien denken, ingewikkeld, ik moet een kaartje kopen, hoe doe ik dat? En nu, ze pakken gewoon hun betaalpas, inchecken en de reis afmaken en weer uitchecken en klaar is Kees. Je OV-betaling heb je eigenlijk altijd in je binnenzak zitten dus. Precies, ja. Ja. Zijn er nog uitzonderingen dat het nog niet lukt? Ik zag iets met parkeerplekken dat nog niet gaat. Precies, bij PNR, bij buurtbussen. En al die details staan ook allemaal op onze website. Hoor. Er zijn een paar kleine uitzonderingen nog. Maar onze bus, tram en metro kun je gewoon overal met OVP in en uitchecken. En het is ook de bedoeling dat dat in de toekomst met alles kan, denk ik, hè? Wat doet u ermee? Nou, dat er geen uitzonderingen meer zijn. Dat je overal met je betaalpas kan betalen. Ja. Nee, zeker hoor. En ook in de toekomst willen we ook bijvoorbeeld kortingsmogelijkheden en zo erop zetten. Dus ja, dat ontwikkelt nog door. Ja. Ja, maar voorlopig kan je bij de RET in ieder geval met je betaalpas betalen. Als je maar even let op dat pijltje. Ja, zeker. En bij de metro kan het overal. Oké, dat is duidelijk. Bij de metro is het overal. Mensen die wat meer informatie willen en nog even wil terugkijken hoe het ook weer gaat, die kunnen bij de website terecht. Zeker, RET.nl en ook op OVP.nl. OVP, met Y aan het eind. Hè? Klopt, ja. Dan denk ik dat we genoeg hebben en dat we weten hoe het allemaal gaat met het in- en uitchecken met de betaalpas of de creditcard. Rolf Harbers, hij sprak erover namens de RET. Dank voor het gesprek. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves. Dans cette mer que le désir soulève, laisse-moi faire de toi mon trésor. Comme Harpagon à genoux sur son or, tes paupières de fièvre sont à moi, tes frayeurs. Sont à moi, sont à moi. C'est toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu Colin Maillard. Les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, sont à moi. Tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Sur mes falaises où mon amour se promène à son aise, même si ce n'est que pour nous regarder, un accident est si vite arrivé. Tes jours dans la lumière sont à moi, sont à moi. Tes nuits, leurs mystères sont à moi, sont à moi, sont à moi. Yeah.

Everywhere van Fleetwood Mac hoorde je. We gaan naar ons volgende onderwerp. Aanstaande vrijdag, 17 juni, is het Bram Rosa Festival. Het jaarlijkse poëzie, kunst en kleinkunstfestival in de Hoekse Waard. Aan de telefoon is René Ruijs, een van de organisatoren. Goedenavond, Bert. Wat is ook alweer het Bram Rosa Festival en waarom moeten we daar naartoe? Nou, ik zou er naartoe gaan als je een leuke middag en avond wil beleven en van festivals houdt. Wat is het? Het vindt plaats in Nieuw-Beijerland op een op het Gors, zoals dat gebied heet. Dat is vlak naast het pontje. Dat is een prachtig natuurgebied. Dus alleen daarom al moet je komen kijken. Het ziet er heel mooi uit. En met mooi weer is dat natuurlijk geweldig aan het spui. Maar we hebben ook allerlei optredens. En dat is natuurlijk de werkelijke reden waarom je zou moeten komen. Dat is van alles wat. We hebben een schrijver. We hebben een dichter. We hebben bandjes. Wat hebben we allemaal? We hebben van alles. Als jij het niet weet, dan weet niemand het, hè? Ja, kameretten, dat is denk ik ook wel iets wat mensen wel wat zegt. Cabaretiers, die komen spelen. We hebben het Klaas Waals Symfonisch Blaasorkest, die trappen af. Dus die beginnen het festival. En we hebben aan het eind de Hoeks Big Band, ook hartstikke gaaf. We hebben Spoken Words. Nou, we hebben de dichter van de Hoekse Waard. Ja, ik kan even doorgaan. En het is allemaal op verschillende momenten, op verschillende plekken. En je kunt kiezen waar je naartoe wil eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Hoe laat begint het? Het begint om 3:00 middags en het eindigt om 12:00 s'nachts. En daartussendoor kun je dus allerlei optredens bijwonen. Er zijn ook nog allerlei kraampjes, er zijn foodtruckjes. Dus ja, het wordt gewoon denk ik, ja, zeker met dit weer, een verschrikkelijk leuke middag en avond. Ik kijk er naar uit. Hey, vertel nog even, wat is ook alweer het ontstaan van het Bram Rosa Festival? Waar komt dat vandaan? Ja, ooit van Bram Rosa, zo heette de beste man. Hij woonde op de Gooitstraks-Oordse Dijk. En die hield in zijn achtertuin jaarlijks een festival. En dan nodigde hij allerlei dichters voor uit. En daar had hij ook allerlei kunstenaars die daar hun werk exposeerden. En ja, dat was een soort berucht en beroemd festival waar mensen naartoe gingen. Of festival, ja, dat is misschien een groot woord. Het was een feestje in zijn achtertuin, laat ik het zo zeggen. En toen hij overleed, toen besloten zijn vrienden om onder zijn naam een festival jaarlijks te gaan organiseren. En ja, dat is al heel wat jaartjes geleden. En ik ben nooit bij Bram Rosa in de achtertuin geweest. Maar degenen die dit festival begonnen zijn, ja, die hebben dat wel allemaal meegemaakt. Bram Rosa die stierf in 2001, dus dat is eigenlijk het jaartal geweest, 22 jaar geleden, dat het festival begonnen is. Nou staat mij bij dat het oorspronkelijk meerdaags was. Ja, is ook zo. En het is ook nog steeds meerdaags. Dat wil zeggen, het is maar één dag nu voor het publiek waarin we alles doen. Maar we hebben in de week ervoor allerlei scholen op het Gors die van alles en nog wat gaan doen. Heel leuk, een educatieprogramma wat we dit jaar in samenwerking doen met het Hoekzwart Landschap dat 50 jaar bestaat. Dus de leerlingen gaan huizen bouwen van knotwilgtakken. Het symbool van de natuur in de Hoekse Waard. Dus dat is een mooie combinatie die we dan ook weer zoeken. Ja, dit jaar hebben we eigenlijk ervoor gekozen om zowel de dichters als de cabaretiers alles op één avond te doen. Dat zijn we inderdaad niet gewend. Maar we hebben door corona ooit een binnenfestival gehouden in het Creatief in Oud-Beijerland. En dat vonden we eigenlijk zo succesvol dat we zeiden, ja, het is eigenlijk veel leuker om alles door elkaar te programmeren. En mensen die, ja, de een komt misschien voor cabaret, maar pakt een beetje poëzie mee. En de ander komt voor de beentjes en zo. Dus het is eigenlijk ook wel heel leuk om het allemaal bij elkaar te hebben. En om er meer een festivalsfeer van te maken, dat iedereen rondloopt en kijkt waar die interesse in heeft en daar... sluit die even aan. Kortom, er is geen reden denkbaar om niet naar het zomerfestival Bram Rosa te gaan. Nee, ik zou het niet zo goed weten. Ik denk dat het inderdaad gewoon een ontzettend leuke avond wordt. En ja, we zijn ook gewend om er altijd een leuke dag van te maken. Dus dat verwacht ik dit jaar zeker weer. Als je naar de website gaat, www.bramrosafestival.nl, dan kun je daar de tickets kopen. En dat is misschien handig. Dat kun je namelijk ook nog wel aan de deur doen, maar dat is ja vervelend, want dan sta je daar moeilijk te doen. Dat kun je van tevoren doen en dan scannen we je kaartje en dan je printje of op je telefoon. En dan loop je zo door. Dus dat is alleen maar handig als je dat van tevoren even doet. En wat moeten we betalen dan? 17,50. René, dankjewel dat je ons even bij wilde praten erover. En veel plezier en veel succes dan. Niet meer zeggen wat je bedoelt. Als niets meer logisch is, zo ongewoon voelt het nog nooit. Als je opnieuw moet leren zwemmen en in het diepe wordt gegooid. Heb lief, hou vol, hou vol. Zing luid en speel. De looftrompet of de tweede viool. Speel dat ene lied. Mooier, mooi, mooier wordt het niet. Als je verdwaalt in wijze woorden, goed bedoeld, dat dan weer wel. Beland je in een slechte film, raak je verloren in het spel. Omarm de hoogste nood. Zing als nooit tevoren. Heb lief, hou vol, hou vol. Zing luid, zing speel. De looftrompet of de tweede viool, speel dat ene lied. Het lief, hou vol, hou vol. En zing luid en speel. De looftrompet of de tweede viool, speel dat ene lied. Mooie, mooie, mooi, mooier wordt het niet. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Van zijn album Jonathan Livingston Seagull hoorde je Neil Diamond en Skybird. En daarvoor Kees Vriend samen met Bas Bons in Mooier wordt het niet. Zometeen de historische rondvaarten van het Maritiem Museum in Rotterdam. Maar eerst is hier John Mayer. Thank you. How dare you say it's nothing to me? Baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You'll try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty, cause you can't understand. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're doomed. My dear, we're slow dancing. Slow dancing in a burning room. Krijg je ongeveer de temperaturen van de afgelopen dagen. John Mayer hoorde je. Ons volgende onderwerp. De kaartverkoop voor de historische rondvaarten van het Maritiem Museum in Rotterdam is weer van start gegaan. Van 24 juni tot en met 20 augustus gaan de schepen van het museum 3 keer per week de Nieuwe Maas op. Herman de Bruin praat met Jan Briek, conservator van het Maritiem Museum. Meneer Briek, welkom. Dank u. Historische schepen, ja, die zitten wel bij het museum, maar die liggen allemaal stil, maar ze gaan varen nu. Dat is bijzonder. Ja, zeker. Ja. Het is de wens van het Maritiem Museum zelfs om de buitencollectie, zoals wij die noemen, die in de Leuvenhaven in Rotterdam ligt, om die eigenlijk allemaal varende en in werking te houden. Ja, wij vinden het natuurlijk heel leuk om voor het publiek historische vaarten daarmee te kunnen maken in het seizoen. Ja, zodat ze weer laten zien wat ze kunnen, zonder dat ze stil liggen. Ja, precies. En er zitten ook een paar stoomboten bij. Nou ja, je krijgt als bezoeker van een museum niet zo gauw de kans om nog met een echte stoomboot te varen. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Want mensen kunnen dan meevaren? Ja, je kan via onze website maritiemmuseum.nl kan je een ticket boeken. En daar kan je ook vinden wanneer de vaarten plaatsvinden en met welk schip. Dus als je echt voorkeur voor de dockyard of de volharding, dat zijn de beide stoomschepen. Mm-hmm. Als je daar een voorkeur voor hebt, dan kan je dat van tevoren boeken. Oké, dus als je een beetje weet of je opa heeft op dat schip gevaren, je weet maar nooit natuurlijk, dan kan je zeggen, nou, ik wil met dat schip mee, dat kan dan ook. Ja, het zijn ook allebei schepen met een hele Rotterdamse achtergrond. De volharding heeft in de haven van Rotterdam een sleepwerk verricht. En de dockyard is een van de beroemde sleepboten van de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Dus ik kan me voorstellen dat veel Rotterdammers daar toch wel een band mee hebben. Ja, en misschien buiten Rotterdam ook wel. Zeker. Dat zou zomaar kunnen, toch? Dat merken wij ook wel aan onze bezoekers, hoor. Dat zijn zeker niet alleen maar Rotterdam. Nee. En hoe gaat die vaart in zijn werk? De Nieuwe Maas op, neem ik aan? Ja, we varen door de Leuvenbrug. Die kan open natuurlijk. Mm-hmm. En dan de Nieuwe Maas op. En dan varen we ongeveer 1,5 uur door de Rotterdamse haven richting zee. Okay. En weer terug, vanzelfsprekend. Ja. En we verzorgen een praatje aan boord, waarbij we meer vertellen over de haven zelf. Want ja, die haven is eigenlijk behoorlijk uitbeeld van de stad natuurlijk tegenwoordig. Als je naar de twee havens kijkt die daar vlakbij Hoek van Holland liggen, om het zo maar te zeggen, bij de zee, dan zit je net buiten Rotterdam. Ja, natuurlijk. Precies. Maar varen jullie daar dan helemaal naartoe? Nee, we varen niet helemaal naar de monding van de nieuwe water. Nee, dat duurt echt veel te lang. Mm-hmm. Dus, maar goed, je komt wel in de oude Rijnhaven, de oude Maashaven, de Waalhaven, Dongaan en de havens op de noordelijke hoeve. Wanneer gaat dat vaarseizoen van start? Dat opent volgens mij volgende week. Ja, ik heb hier staan 24 juni. Ja, ik ben een week erbij. Ja, je hebt gelijk. Sorry, ik dacht dat we al een week later leven. Nee, maar als mensen zich daar willen melden, moeten ze dat even via de website doen, denk ik, hè? Ja, dat is het handigst. Dat werkt het makkelijkst. Ja. En dan zijn er ook nog... Je kan ook gewoon een kaartje kopen als je toevallig in het museum bent en denkt, ik wil wel mee. Oh, okay. Dat kan ook. Dat kan ook. Dus het kan ook ter plekke. Ik zag ook nog speciale vaarten staan. We hebben een aantal speciale... Eén naar Kinderdijk gaan. Ja, we gaan naar Kinderdijk. En dat is de andere kant op, hè? Dat is de andere kant op, precies. Ja, maar dat staat allemaal aangegeven op de website. Dat is maar één keer, hè? En tot wanneer kunnen mensen met die boten meevaren? Is dat dan elke dag ook? Nee, dat is in het weekend. Het weekend, ja. Dus dan kunnen mensen mee. Maar dan kunnen ze beter even op de website kijken. Want dan zie je precies... Daar staan de tijden. Ja, en precies. Dat weet ik allemaal ook niet uit mijn hoofd. Dus, maar daar is alles te vinden. Ook voor kinderen leuk? Hartstikke leuk. Ja. Ik zag ook dat er speciale activiteiten zijn. Excursies speciaal voor kinderen. Ja, sowieso. In het museum. Ja. Dat doen we sowieso in het zomerseizoen. Buiten is er van alles en nog wat te doen. Ja, en varen blijft leuk, hè? En varen blijft altijd leuk. Ja. Laten we hopen dat het mooi weer is en dat jullie heel veel mensen krijgen om mee te varen door de havens van Rotterdam met historische schepen. Kan je daar nog zwart van worden van die stoomboten? Nou, nee hoor. We stoken ze niet meer zo hoog op als vroeger. Okay. Dat kan ook niet meer met de huidige brandstofprijzen. We doen het allemaal kalm aan. Alle rust om het ook de omgeving dan goed te bekijken. Ja, dan zie je Rotterdam van een hele andere kant en dat is toch best bijzonder. Ja, historische schepen gaan varen van het Maritiem Museum door Rotterdamse havens. Jan Brik vertelde erover, was mijn gast. Dankjewel voor het gesprek, Jan. En heel veel succes en heel veel plezier ook met die vaarten. I don't understand your hesitation. You always were so quick to say what needed to be said. But you're standing there saying nothing. Please say something. Just don't tell me I'm too late. It took a while for me to understand my feelings for you. I hope it's not too late to say I love you, oh girl, 'cause I do. Before you turn and the chance to say I love you is gone. You've got to know I finally found the feeling. And though I never told you, I live my life to hold you. Am I too late to show? Is it too late to let you know? Can you feel me? I'm touching you, and it scares me to think you might say no. You might say no. 'Cause it's too late to let you go. But you're standing there saying nothing. Please say something. Just don't tell me that I'm too late to show. it too late to let you know? No. Do you feel me? I'm touching you, and it scares me to think you might say no. You might say no. 'Cause it's too late to let you go. Dit is De Late Avond. I may get weary. Women do get weary. Wearing the same shabby dress. But to one who's weary, try a little. Try a little tenderness. Oh, I may be waiting, just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. I may be, sentimental. Just a good word, soft and gentle, makes it easier. Een welgemeend advies van Aretha Franklin zo voor het slapen gaan. Try a little tenderness. En dat was De Late Avond van dinsdag 13 juni. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ben Folds heeft het laatste woord. Fijne nacht. Christine, I knew from seventh grade. Now it's definitely you, just with a new last name. Someone who laughed a lot is what I remember the most, but the face in your profile suggests maybe not so much anymore. Yeah, I got the emails these last 2 years every day, and I just don't reply because I'm not really sure what to say, Christine. From the seventh grade. The anger, the all caps, spellings, they must be on purpose. We went to a good school, Christine. So what would you imagine I might take from this deluge of memes? With the cryptic dark Bible quotes, guns and dead fetuses. Seriously, Christine, are you okay? This world can be wonderful too, yeah. Do you ever see it that way, Christine? From the seventh grade. There's a break in the rain, a perfect time for a walk. The smell of wet leaves, the warm smiles and hellos. These things exist in the real world, you know. Oh, what a shame, Christine. This disease that makes strangers of friends. But if these days it's really us's and them's, maybe you should just take me off both of those lists. 'Cause it's such a short and sad and beautiful life. Do you ever see it that way?